अथर्वेद सप्तदशम कांडम प्रथमान्माक विषासहिम सिरेकर भूयासम। पहला श्लोक विषासहि सिरेकर भूयासम, दूसरा श्लोक विषासहि सिरेकर भूयासम, तीसरा श्लोक विषासहि से लेकर भूयासम, चौथा श्लोक विषासहि से लेकर भूयासम, पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विशेष हारने वाले दबा लेते हुए, दबा चुराने वाले अत्यंत शक्ति वाले वश में करते हुए, बलवान के जीतने वाले, स्वर्ग जीतने वाले, भूमि जीतने वाले, पूरा धन जीतने वाले, बढ़ाई योग्य इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर को नाम से मैं पुकारता हूं, बड़े आयु वाला मैं हो जाऊं। विशेष हराने वाले दवा लेते हुए, दवा चुकने वाले अत्यंत शक्ति वाले वश में करते हुए, बलवान के जीतने वाले, स्वर्ग जीतने वाले, भूमि जीतने वाले, पूरा धन जीतने वाले, बढ़ाई योग्य इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर को नाम से पुकारता हूं, विद्वानों का प्रिय मैं हो जाऊं। विशेष हराने वाले दबा लेते हुए, दबा चुकने वाले अत्यंत शक्ति वाले वश में करते हुए, बलवान के जीतने वाले, स्वर्ग जीतने वाले, भूमि जीतने वाले, पूरा धन जीतने वाले, बढ़ाई योग्य इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर को नाम से मैं पुकारता हूं, प्रजाजनों का प्रिय मैं हो जाऊं। विशेष हराने वाले दबा लेते हुए, दबा चुकने वाले अत्यंत शक्ति वाले वश में करते हुए, बलवान के जीतने वाले, स्वर्ग जीतने वाले, भूमि जीतने वाले, पूरा धन जीतने वाले, बढ़ाई योग्य इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर को नाम से मैं पुकारता हूं, प्राणियों का प्रिय मैं हो जाऊं। विशेष हराने वाले दवा लेते हुए, दवा चुकने वाले अत्यंत शक्ति वाले वश में करते हुए, बलवान के जीतने वाले, स्वर्ग जीतने वाले, भूमि जीतने वाले, पूरा धन जीतने वाले, बढ़ाई योग्य इंद्र परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर को नाम से मैं पुकारता हूं, तुल्य गुण वालों का प्रिय मैं हो जाऊं। और इससे लेकर व्योमन छठा श्लोक उत इही से लेकर व्योमन सातवां श्लोक, मातवा से लेकर व्योमन आठवां श्लोक, तुम ना इंद्र से लेकर व्योमन नौवां श्लोक, तुम ना इंद्रोति भी से लेकर व्योमन दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य सबके चलाने वाले परमेश्वर, तू उदय हो, तू उदय हो, प्रताप के साथ मुझ पर उदय हो। वैर करता हुआ शत्रु अवश्य मेरे वश में हो जाए और मैं वैर करते हुए के वश में ना पड़ूं। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं, तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर, मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे सूर्य सबके चलाने वाले परमेश्वर, तू उदय हो, तू उदय हो, प्रताप के साथ मुझ पर उदय हो। जिन समीपस्थ प्राणियों को मैं देखता हूं और जिन दूर वालों को नहीं देखता हूं, उन पर मुझको सुमति वाला कर। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं। तुम हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर, मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरे पोषण शक्ति के बीच रख। हे परमेश्वर, तुझे उन विघ्नों ने नहीं रोका है जो बंधन वाले विघ्न अंतरिक्ष में तन्मात्राओं के भीतर यहां संसार में उपस्थित हैं। इस अपकीर्ति को छोड़कर व्यवहार में तो ऊंचा हुआ है, सो तू हमें सुखी रख। तेरी सुमति सुंदर आज्ञा में हम होवें। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं। तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर, मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, तू हमें बड़े सुंदर ऐश्वर्य के लिए अपने अखंड प्रकाशों के साथ सब ओर से बचा। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं। तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर, मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, मंगल में रक्षाओं के साथ तीन अर्थात आय व्यय वृद्धि, व्यवहार में ऊंचा होता हुआ और व्यवहारों को जताता हुआ प्रिय पद वाला तू ऐश्वर्य की रक्षा के लिए व अमृत पीने के लिए और सुंदर सत्ता दशा के लिए हमको अत्यंत सुख देने वाला हो। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म अर्थात प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं। तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर, मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरे पोषण शक्ति के बीच रख। तुम इंद्रासी से लेकर व्योमन 11वां श्लोक, अधद्दो से लेकर व्योमन 12वां श्लोक, याता इंद्र से लेकर व्योमन 13वां श्लोक, तुम इंद्र से लेकर व्योमन 14वां श्लोक, तुम व्योमन तम से लेकर व्योमन 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र अर्थात परमेश्वर वाले जगदीश्वर, तो सबका जीतने वाला सबका जानने वाला, हे इंद्र परमेश्वर वाले जगदीश्वर, तू बहुत प्रकार प्रकार आ गया है। हे इंद्र तो इस अच्छे प्रकार पुकारने वाली स्तुति को यथावत प्राप्त कर, सो तू हमें सुखी रख। तेरी सुमति अर्थात सुंदर आज्ञा में हम होवें। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं। तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर, मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे परमात्मन, तू सूर्य अर्थात प्रकाश वाले लोक पर और पृथ्वी अर्थात प्रकाश रहित लोक पर अखंड है। तेरी महिमा को आकाश में उन लोकों और लोकवासियों ने नहीं पाया। अखंड बढ़ते हुए वेद ज्ञान से अत्यंत बढ़ता हुआ और प्रत्येक व्यवहार में वर्तमान, सो तू हे इंद्र परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, हमें सुख दे। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं। तुम हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर, मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे इंद्र अर्थात परमेश्वर वाले जगदीश्वर, जो तेरी उपकार शक्ति जल में और जो पृथ्वी में है, हे परमात्मा जो तेरी उपकार शक्ति अग्नि के भीतर और जो सुख पहुंचाने वाले शुद्ध करने वाले पवन में है। हे इंद्र, जिस उपकार शक्ति से आकाश में तू व्यापा है, हे इंद्र, उस उपकार शक्ति से हम सुख दें। हे विष्णु, सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म अनेक प्रकार के हैं, हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, बढ़े हुए वेद ज्ञान से तुझे बढ़ाते हुए, मोक्ष सुख मांगते हुए वेद ज्ञाता लोग बैठक व यज्ञ में बैठे हैं। हे विष्णु, सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्रकर्म अनेक प्रकार के हैं, तो हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे परमेश्वर, तो तीनों कालों के बीच फैले हुए जगत में तुम शस्त्रों धाराओं वाले स्तोत्र अर्थात सुख पहुंचाने वाले विज्ञान समाज में सब ओर से व्यापक है। हे विष्णु, सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्रकर्म अनेक प्रकार के हैं, तुम हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। तम वृक्ष से लेकर व्योमन 16वां श्लोक, पंचभी से लेकर व्योमन 17वां श्लोक, तम इंद्रस्तम से लेकर व्योमन 18वां श्लोक, अस्ति से लेकर व्योमन 19वां श्लोक, शुक्रवसी से लेकर भ्राज्यासम 20वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू चारों बड़ी दिशाओं की रक्षा करता है, तू प्रकाश से सूर्य और पृथ्वी में विविध प्रकार चमकता है, तू इन सब भवन लोकों में ठहरता है और जानता हुआ तू सत्य धर्म के मार्ग पर लगातार चलता है। हे विष्णु, सर्वव्यापक परमेश्वर, सब तेरे ही वीर कर्म प्रकर्म अनेक प्रकार के हैं, तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे परमेश्वर, पांच दिशाओं के साथ और एक दिशा के साथ अर्थात छह दिशाओं के साथ दूरवर्ती और समीपवर्ती होकर तू प्रतापी ऐश्वर्यवान होता है और अपकीर्ति को हटाता हुआ अच्छे दिन अर्थात निर्मल प्रकाश में चलता रहता है। हे विष्णु, सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्रकर्म अनेक प्रकार के हैं, तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद से पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे परमेश्वर, तू इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाला परमेश्वर, तू महेंद्र अर्थात बड़ों में परम ऐश्वर्य वाला, तू लोकपति अर्थात संसार का स्वामी और तू प्रजापति अर्थात प्राणियों का रक्षक है। तेरे लिए अर्थात तेरी आज्ञा पालन के लिए यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार विविध फैलाया जाता है। तेरे लिए होम अर्थात हवन दान आदि करते हुए पुरुष होम अर्थात हवन दान आदि करते हैं। हे विष्णु, सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं, तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। अनित्य कार्य में नित्य वर्तमान अर्थात आदि कारण ब्रह्म ठहरा हुआ है और नित्य ब्रह्म में सत्ता वाला जगत अर्थात पृथ्वी आदि भूत पंचक ठहरा हुआ है। बीता हुआ होने वाले में निश्चय करके रखा हुआ है और होने वाला बीते हुए में ठहरा हुआ है। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्राकर्म अनेक प्रकार के हैं, तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर। मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे परमेश्वर, तू शुद्ध अर्थात स्वच्छ निर्मल है, तू प्रकाशमान है, सो तू जैसे प्रकाशमान स्वरूप के साथ प्रकाशमान है, वैसे ही मैं प्रकाशमान स्वरूप के साथ प्रकाशमान रहूं। रुचि रसी से लेकर रुचिशीय 21वां श्लोक, उद्यते से लेकर नमा 22वां श्लोक, अस्तन्यते से लेकर नमा 23वां श्लोक, उद्गात से लेकर व्योमन 24वां श्लोक, आदित्य से लेकर पारे 25वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू प्रीति रूप है, तू रुचि कराने वाला है, सो तू जैसे प्रीति के साथ प्रीति कराने वाला है, वैसे ही मैं प्राणियों के साथ और ब्राह्मणों ब्रह्म ज्ञानियों के समान तेज के साथ रुचि करूं। उदय होते हुए परमेश्वर को नमस्कार है, ऊंचे आते हुए को नमस्कार है, उदय हो चुके हुए को नमस्कार है, विविध राजा को नमस्कार है, अपने आप राजा को नमस्कार है, सम्राट राज राजेश्वर को नमस्कार है, अस्त होते हुए परमेश्वर को नमस्कार है, अस्त होना चाहने वाले को नमस्कार है, अस्त हो चुके हुए को नमस्कार है, विविध राजा को नमस्कार है, अपने आप राजा को नमस्कार है, सम्राट राज राजेश्वर को नमस्कार है। ये आदित्य अर्थात अखंड प्रभाव वाला परमात्मा वैरियों को मेरे वश में करता हुआ समस्त अर्थात ऐश्वर्य के साथ उदय हुआ है, और मैं वैर करते हुए के वश में ना पड़ूं। हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ही वीर कर्म प्रकर्म अनेक प्रकार के हैं, तू हमें सब रूप वाले प्राणियों से भरपूर कर। मुझे सबसे ऊंचे विशेष रक्षा पद में पूरी पोषण शक्ति के बीच रख। हे आदित्य अखंड प्रभाव वाले परमात्मा, हमारे आनंद के लिए सैकड़ों डांड वाली नाव पर तू चढ़ा है, मुझसे दिन तूने सरदा पार कराया है, रात्रि भी तू सरथा पार करा। सूर्य ना से लेकर पारे 26वां श्लोक, प्रजापति से लेकर सुकृतश्चरेयम 27वां श्लोक, परिधृतो से लेकर वधाय 28वां श्लोक, रितेन से लेकर वाचा 29वां श्लोक, अग्निर्मा से लेकर यतंताम 30वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य सबके चलाने वाले जगदीश्वर, हमारे आनंद के लिए सैकड़ों डांडों वाली नाव पर तू चढ़ा है, मुझसे रात्रि को तूने सरथा पार कराया है, दिन भी सरथा तू पार करा। प्रजापति अर्थात प्राणियों के रक्षक और कश्यप अर्थात सर्वदर्शक परमेश्वर के वेद ज्ञान से, आश्रय व रक्षा से, ज्योति से और प्रताप से घेरा हुआ मैं बढ़ाई के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाला, पूरे प्रक्रम वाला, विविध उपायों वाला, शस्त्रों प्रकार से अन्न वाला और पुण्य कर्म वाला होकर चलता रहूं। कश्यप अर्थात सर्वदर्शक परमेश्वर के वेद ज्ञान से, आश्रय से, ज्योति से और प्रताप से मैं ढका हुआ हूं। जो देवी अर्थात अधिदेविक बाण हैं वे मुझको ना पहुंचे, और मनुष्य अधिभौतिक छोड़े हुए मारने के लिए ना पहुंचे। मैं सत्य धर्म से और सब ऋतुओं से रक्षा किया हुआ और बीते हुए से और होने वाले से रक्षा किया हुआ हूँ। मुझे पाप बुराई ना पावे और ना मृत्यु पावे, मैं वेदवाणी के जल के साथ अंतर्धान होता हूँ, डुबकी लगाता हूँ। रक्षा करने वाला ज्ञान में परमेश्वर सब ओर से मेरी रक्षा करे। उदय होता हुआ सर्व प्रेरक परमात्मा मृत्यु के बंधनों को हटावे। विशेष चमकती हुई प्रभात वेलाएं, दृढ़ पहाड़ और सब प्राण शारीरिक और आत्मिक बल सस्त प्रकार से मुझ में सब ओर से यत्न करते रहें। सप्तदशम कांडम समाप्तम। अथर्वेद अष्टादशम कांडम प्रथमान वाक औचित से लेकर दिध्यान पहला श्लोक, नाते से लेके प्रख्यान दूसरा श्लोक, उशंति से लेकर विविष्या तीसरा श्लोक, न यत से लेकर तन्नो चौथा श्लोक, गब ध्यो से लेके पांचवा ध्यो पांचवा श्लोक, को अध्य से लेकर जीवात छठा श्लोक, को अस्य से लेकर नरेंद्र सातवां श्लोक, यमस्य से लेकर चक्र आठवां श्लोक, नातिष्ठन्ति से लेकर चक्र नौवां श्लोक, रात्रि से लेके अजामी दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुरुष, तुझ मित्र को ही मित्रता के साथ मैं स्त्री प्रवृत्त करूं। बहुत ही प्रकार से विज्ञान युक्त शास्त्र को पार जा चुकने वाले बहुत अधिक प्रकाशमान बुद्धिमान आप अपने पिता के नाती पुत्र को पृथ्वी पर धारण करें। ये तेरी ये प्रीति नहीं चाहता है कि समान लक्षण वाली आप नाना स्वभाव वाली चंचल अधार्मिक हो जावे। महान बुद्धिमान पुरुष के व्यवहार के धारण करने वाले वीर पुत्र भूमि पर विख्यात हुए हैं। वे अमर लोग अवश्य उस प्रकार से एक अद्वितीय अति श्रेष्ठ मनुष्य के ही संतान की कामना करते हैं। तेरा मन हमारे मन में जमाया जावे और उत्पन्न करने वाला पति होकर मेरे शरीर में प्रवेश कर। जो कर्म पहले हमने नहीं किया, कैसे निश्चय करके सब सत्य बोलते हुए हम असत्य बोले। सत्कर्मों में दृष्टि रखने वाला पुरुष और सत्कर्मों में प्रसिद्ध सेवा करने वाली स्त्री होवे, वही हम दोनों की बंधुता और वह हम दोनों का सबसे बड़ा संबंध होवे। उत्पन्न करने वाले, प्रकाशमान बनाने वाले, प्रेरक, सबके रूप देने वाले परमेश्वर में गर्भ में तू ही हम दोनों को पति पत्नी बनाया है। इस परमेश्वर के नियमों को कोई भी नहीं तोड़ सकते। हम दोनों के लिए इस बात को पृथ्वी और भी सूर्य जानता है। कर्ता परमेश्वर आज सत्य के गाने वाले, उत्तम कर्म वाले, तेजस्वी शत्रु पर भारी क्रोध वाले, ठीक स्थान पर बाण पहुंचाने वाले, हृदयों में शस्त्र मारने वाले और सुख देने वाले वीरों को भारी भोज में जोड़ता है। जो पुरुष इन वीरों की पोषण रीति को बढ़ावेगा वह जीवेगा। कौन पुरुष इस जगत के पहले दिन को जानता है? किसने इसको देखा है? कौन इसमें बोले? सर्व प्रेरक श्रेष्ठ परमेश्वर का बड़ा धाम अर्थात धारण सामर्थ्य व नियम है। चोट लगाने वाली कैसे छल के साथ नेताओं से तो बोल सके, नरों के साथ तो बोल सके। यम चोड़ियां भाई की कामना, मुझ यमी चोड़ियां बहन को एक घर में साथ साथ सोने के लिए आकर प्राप्त हुई हैं। पत्नी के समान पति के लिए अपना शीर मैं फैलाऊं और रथ से चलने वाले दो पहियों के समान हम दोनों मिलें। विद्वानों के ये नियम न ठहरते हैं और न मूंदते हैं, जो यहाँ पर चलते हैं। हे चोट लगाने वाली, तुम मुझसे दूसरे के साथ शीघ्र जा और उसके साथ रथ ले चलने वाले दो पहियों के समान संयोग कर। रात्रियों के साथ और दिनों के साथ इस भाई को सूर्य की ज्योति सुमति देवे और बारंबार फैली रहे। सूर्य के साथ और पृथ्वी के साथ जोड़ा जोड़ा भाई के साथ वाले हैं, फिर जोड़ियां बहन जोड़ियां भाई के बिना संबंध से उद्यम करें। वे अगले युग समय निसंदेह आमे, जिनमें कुल स्त्रियां व बहनों के अयोग्य काम को करने लगी। श्रेष्ठ वर के लिए अपनी भुजा आगे बढ़ा। सुभगे, बड़े ऐश्वर्य वाली, मुझसे दूसरे पति को ढूंढ। किम से लेकर प्री गिद्ध 12वां श्लोक, नाते से लेके वष्ट्येत 13वां श्लोक, नावा से लेकर यक्षयेय 14वां श्लोक, बतो से लेकर वृक्षम 15वां श्लोक, अन्यम से लेकर समुद्राम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भाई क्या हुई जब बहन को बिना सहारा हुई, और बहन क्या है जब भाई पर महाविपत्ति आ पड़े। काम से बंधी हुई मैं बहुत कुछ यह कहती हूं, अपने शीर से मेरे शीर को मिलकर छू। हे यमी जोड़ियां बहन, मैं इस विषय में तेरा आश्रय नहीं हूं, तेरे शीर को शीर से नहीं छूऊंगा। मुझसे दूसरे वर के साथ आनंदों को मना। हे सुभगे, बड़े ऐश्वर्य वाली, तेरा भाई ये नहीं चाहता है, कभी भी तेरे शीर को अपने शीर से नहीं मिलकर छूऊंगा। उस मनुष्य को पापी विशिष्ट लोग कहते हैं, जो बहन को नीचपन से प्राप्त करे। ये बात मेरे मन के और हृदय निश्चय के असंगत हैं कि मैं भाई बहन की सेज पर सोऊं। हाँ हे यम जोड़ियां भाई, तो बड़ा निर्बल है, तेरे मन संकल्प को और हृदय को निसंदेह हमने नहीं पाया। दूसरी स्त्री अवश्य तुझसे आलिंगन करेगी, जैसे घोड़े की पेटी कसे हुए घोड़े से, और जैसे बैल लता वृक्ष से लिपट जाती है। हे यमी जोड़ियां बहन, तो दूसरे पुरुष से अच्छे प्रकार मिल, और दूसरा पुरुष तुझसे मिले जैसे बेल लता वृक्ष से, और तुम उसके मन को चाह और वह तेरे मन को चाहे, फिर तू बड़े मंगल युक्त संगति कर। त्रिणी से लेकर आर्पितानी 17वां श्लोक, वृषा से लेकर रितुन 18वां श्लोक, रपत से लेकर वोचती 19वां श्लोक, सो से लेकर जीजन 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमानों ने अनेक प्रकार निरूपण करने योग्य अद्भुत गुण वाले सबके देखने योग्य तीन आनंद देने वाले पदार्थों को विविध प्रकार यत्न में किया है। वे जल पमने और औषधे अर्थात सोमलता ज्यों चावल आदि हैं। ये सब एक भवन सबके आधार परमात्मा में ठहरे हैं। महान ना दबने वाले बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ने प्रकर्मी मनुष्य के लिए आनंद देने वाली अखंड वेदवाणी की पूर्णता से अनेक रसों को भरपूर किया है। श्रेष्ठ पुरुष के समान वह मनुष्य संसार को अपनी बुद्धि से जानता है, और वह पूजनीय होकर पूजनीय ऋतुओं कालों को पूजता है। विद्वानों को धारण करने वाली सत्कर्मों में प्रसिद्ध और सेवने योग्य वेदवाणी स्पष्ट कहती है कि वह स्तोता पुरुष के सत्कार में हमारे मन या विज्ञान की सब ओर से रक्षा करे। अखंड वेदवाणी अभीष्ट सुख के बीच में हमें नित्य रखे। भाई के समान हितकारी अति श्रेष्ठ मुख्य पुरुष हमको अनेक प्रकार उपदेश करे। वही निश्चय करके आप कल्याणी अन्न वाली, यश वाली, बड़े सुख वाली वेदवाणी प्रभात वेला के समान मनुष्य के लिए प्रकाशमान हुई है, क्योंकि इस वेदवाणी को चाहने वाले दानी विद्वान पुरुष को अभिलाषी पुरुषों की बुद्धि के साथ ज्ञान समाज के लिए उन्होंने उत्पन्न किया है। अधतोम से लेकर धीर जायत 21वां श्लोक, सदासी से लेकर भूरेमी 22वां श्लोक, उदीरत से लेकर मति 23वां श्लोक, यस्त से लेकर धून 24वां श्लोक, श्रद्धि से लेकर स्या 25वां श्लोक, यदग्न से लेकर वीतात 26वां श्लोक, अन्व से लेकर विवेव 27वां श्लोक, प्रत्यग्नि से लेकर ततान 28वां श्लोक, ध्यावा से लेकर यन 29वां श्लोक, देवो देवान से लेकर यजियान 30वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। और उस हर्ष देने वाली बलि चतुर विद्वान पुरुष को शेन बाज पक्षी के समान फुर्तीला आचार्य आदि यज्ञ में लाया है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य दर्शनीय दानी विद्वान पुरुष को चुने तब वह कर्म हो जावे। हे विद्वान, सुंदर यज्ञ वाला होकर ज्ञान की वाणियों से पुष्ट करने वाले के लिए जैसे घास गौ आदि के लिए सदा तो रमणीय सुखदायक होता है, और क्योंकि विद्वान आचार्य आदि के विज्ञान को सेवन कर चुका है। फुर्तीला बहुत उत्तम पुरुषों से स्तुति योग्य तो आता है। हे विद्वान, स्तोता अर्थात गुणज्ञ पुरुष के समान माता पिता को ऐश्वर्य की ओर ऊंचा पहुंचा, क्योंकि शुभ गुणों का चाहने वाला हृदय से उन्हें पूजना चाहता है और चलता है, भार उठाने वाला बोलता है, उद्योगी सत्कर्म करना चाहता है और प्राणवान बलवान महान होना चाहता है और बुद्धि के साथ चेष्टा करता है। हे विद्वान, जो मनुष्य तेरी सुमति को बखानता है, हे बलवान पुरुष के पुत्र, वह अति बढ़ाई से सुना जाता है, यशस्वी होता है और वह अन्न रखता हुआ, घोड़ों से ले जाता हुआ, प्रकाश और प्रकर्मी होकर दिन को सब प्रकार सुधारता है। हे विद्वान, मिलकर बैठने योग्य बैठक में हमारी बात सुन। अमृत अर्थात अमरपन पुरुषार्थ के वेग वाले रथ को जोड़। हमारे लिए भूमि और सूर्य के समान उपकारी विद्वानों को पुत्र रखने वाले दो प्रजाएं अर्थात माता पिता को ला। विद्वानों के बीच ना कभी तो दूर हो, यहां हम में रह। हे संगति योग्य हे विद्वान, जब ये सीम समिति अर्थात सभा विद्वानों के बीच विज्ञानवती और संगति योग्य होवे, और जब हे आत्मधारी तो रत्नों को बांटे, हमारे लिए यहाँ संसार में बहुत धन युक्त भाग भेज। सर्वव्यापक परमेश्वर ने उषाओं के विकास को निरंतर उसी सबसे पहले वर्तमान उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने दिनों को निरंतर प्रसिद्ध किया है। उसी सूर्य सब में व्यापक व सबको चलाने वाले परमेश्वर ने उषाओं में लगातार व्यापक किरणों से लगातार सूर्य और पृथ्वी में लगातार प्रवेश किया है। सर्वव्यापक परमेश्वर ने उषाओं के विकास को प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले वर्तमान उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने दिनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध किया है, और सूर्य की व्यापक किरणों को अनेक प्रकार प्रत्यक्ष रूप से और सूर्य और पृथ्वी लोकों की प्रत्यक्ष रूप से सब ओर फैलाया है। सूर्य और पृथ्वी के समान उपकारी मुख्य सत्य माने वाली दो प्रजा स्त्री और पुरुष हैं, निश्चय करके सत्य धर्म से पूरी कीर्ति के बीच होते हैं, क्योंकि दानी प्रकाशमान परमेश्वर मनुष्यों को परस्पर मिलने के लिए बनाता हुआ और अपनी बुद्धि को प्राप्त होता हुआ सामने बैठता है। हे परमात्मन, प्रकाशमान सत्य धर्म से गतिमान लोकों में व्याप्ता हुआ पहले से वर्तमान जानता हुआ तू हमारे लिए ग्रह पदार्थ पहुंचा, समिदा काष्ठ आदि से धुएं के झंडे वाले अग्नि रूप तू बड़े प्रकाश वाला आनंद दाता दान करता सदा वर्तमान और वाणी द्वारा अति संयोग करने वाला है। अर्चामी से लेकर शिशिताम 31वां श्लोक, स्वावृक्त से लेकर वा 32वां श्लोक, किम से लेकर अस्ति 33वां श्लोक, दुर्मंतों से लेकर यच्छन 34वां श्लोक, यस्मिन देवा से लेकर अजस्त्रा 35वां श्लोक, यस्मिन से लेकर वोचत 36वां श्लोक, सखाय से लेकर ग्रीष्णवे 37वां श्लोक, शवसा से लेकर दासी 38वां श्लोक, स्तेगो से लेकर शोकम 39वां श्लोक, सतोही से लेकर सैन्यम 40वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे जल समान व्यवहार को शुद्ध करने वाले, दोनों माता पिता अपने भरने के लिए तुम दोनों के कर्म की मैं पूजा करता हूँ। हे व्यवहार की रक्षक दो प्रजाओं, तुम सूर्य और भूमि के समान उपकारी होकर मेरी सुनो, क्योंकि दिन और गतिमान लोक प्राणदाता परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ संसार में हमें माता पिता आप दोनों ज्ञान से तीक्ष्ण करें, जबकि प्रकाश में परमेश्वर का अमृत अर्थात जीवन सामर्थ्य पृथ्वी के लिए सहज में पाने योग्य है। इसी जीवन सामर्थ्य से उत्पन्न हुए प्राणी पृथ्वी पर अपने को रखते हैं। हे परमात्मन, सब विद्वान लोग तेरे उस पूजनीय कर्म के पीछे चलते हैं, क्योंकि चलने वाली भूमि श्रेष्ठ सार युक्त वर्णीय उत्तम पदार्थ भरपूर करती है। क्यों, किस कर्म फल से हमें राजा परमेश्वर ने ग्रहण किया है, सुख दिया है, कब इस परमात्मा के नियम को हमने उल्लंघन किया है जिससे क्लेश पाया है। प्रजापति परमेश्वर इसको विविध प्रकार जानता है, क्योंकि सबका मित्र परमात्मा ही अवश्य उन्मत्तों को मरोड़ देने वाला और गतिशीलों पुरुषार्थियों का ही स्तुति के समान बल है। यहाँ संसार में अमर अविनाशी परमात्मा का नाम दुर्माननीय सर्था अपूजनीय होवे। यदि एक से लक्षण वाली धर्म व्यवस्था नाना स्वभाव वाली चंचल अधार्मिक हो जावे, जो कोई मनुष्य न्यायकारी परमेश्वर के नाम को बड़ा माननीय मानता है, हे ज्ञान में हे महान परमेश्वर उसको बिना चुके हुए पाल। जिस परमात्मा में दिव्य नियम विज्ञान के बीच तृप्त रहते हैं और प्रकाश में परमेश्वर के घर में अपने को ठहराते हैं, सूर्य में ज्योति और चंद्रमा में सूर्य की किरणों की उन नियमों ने रखा है, निरंतर वे दोनों उस प्रकाशमान परमात्मा की सेवा करते हैं। जिस परमात्मा में दिव्य नियम गुप्त ज्ञान के बीच चलते रहते हैं, हम लोग उसे नहीं जानते हैं, सबका मित्र अखंड सबका उत्पन्न करने वाला प्रकाशमान परमात्मा, हम निरपराधियों धार्मिक पुरुषार्थियों का इसमें श्रेष्ठ गुण के लिए उपदेश करें। हे मित्रों, वज्र अर्थात अस्त्र शस्त्र रखने वाले बहुत बड़े नेता साहसी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को ब्रह्म ज्ञान स्तुति करने के लिए अवश्य भले प्रकार हम निवेदन करें, क्योंकि हे शूर, तुम बल से विख्यात और दुष्टों के मारने से दुष्ट नाशक है, और धनों के कारण धन वालों से बढ़कर तो दान करता है। हे राजन, संग्रहकर्ता पुरुष के समान निवास देने वाली पृथ्वी पर तू चलता है, वायुओं के समान वेग वाले पुरुष यहाँ पर राज्य में हमारे लिए बड़ी भूमि पर चले। यहाँ पर हमारे मिलते हुए श्रेष्ठ मित्र आपने प्रताप को दूर दूर फैलाया है, जैसे आग वन में ताप फैलाता है। हे रुद्र अर्थात शत्रुनाशिक राजन, विख्यात रथ पर बैठने वाले, मनुष्यों के बीच शोभायमान, भयंकर, बड़े मारने वाले, प्रचंड सेनापति को बढ़ाई कर, और बढ़ाई किया गया तुम बढ़ाई करने वालों के लिए सुखी हो। हमसे दूसरे पुरुष अर्थात शत्रु को तेरे सेना दल काट डालें। सरस्ती से लेकर दात 41वां श्लोक, सरस्ती से लेकर अस्मय 42वां श्लोक, सरस्ती से लेकर देही 43वां श्लोक। उदीर से लेकर हवेश 44वां श्लोक, आहु से लेकर हामेश विष्टा 45वां श्लोक, इदम से लेकर दीक्षु 46वां श्लोक, मातरी से लेकर इवेशु 47वां श्लोक, स्वादु से लेकर आहवेशु 48वां श्लोक, परेश से लेकर सर्प्यत 49वां श्लोक, यमो से लेकर स्वा 50वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सरस्ती अर्थात विज्ञानवती वेद विद्या को, उस सरस्ती को दिव्य गुणों को चाहने वाले पुरुष विस्तृत होते हुए हिंसा रहित व्यवहार में बुलाते हैं। सरस्ती को सुकृति लोग बुलाते हैं। सरस्ती अपने भक्त को श्रेष्ठ पदार्थ देती है। सरस्ती विज्ञानवती विद्या को सरल मार्ग में यज्ञ अर्थात संयोग व्यवहार को प्राप्त करते हुए पितर अर्थात पालन करने वाले विज्ञानी लोग बुलाते हैं। हे विद्वानों, इस बुद्धिक्रम में बैठकर सबको तृप्त करो। हे सरस्ती, हम में पीड़ा रहित इच्छाएं स्थापित कर। हे सरस्ती अर्थात विज्ञानवती वेद विद्या, हे देवी अर्थात उत्तम गुण वाली, जो तू वेदोक्त स्तोत्रों से रमणीय गुणों वाली होकर और आत्मधारण शक्तियों के सहित अर्थात विराजमान पितरों अर्थात विज्ञानियों के साथ तृप्त होती हुई प्राप्त हुई है, सो तो यहाँ विद्या के सहस्त्रों प्रकार पूजनीय भाग को और धन की वृद्धि को यजमान अर्थात विद्वानों के सत्कार के लिए दान कर। छोटे पद वाले ऐश्वर्य के हितकारी पालन करने वाले विद्वान उत्तमता से, ऊंचे पद वाले उत्तमता से और मध्य पद वाले उत्तमता से चलें। जिन भेड़िए व चोर का स्वभाव न रखने वाले सत्य धर्म जानने वाले विद्वानों ने बल व जीवन पाया है, वे पालन करने वाले लोग हमें संग्रामों में बचावें। मैंने सर्वव्यापक परमात्मा से बड़े ज्ञानी व बड़े धनी पालने वाले विद्वानों को और भी न गिराने वाली विविध प्रकार को पाया है, जिन आप उत्तम पद पर बैठने वालों ने अपनी धारणा शक्ति से ऐश्वर्य युक्त रक्षा साधन अन्न का सेवन किया है, वे तुम सब यहाँ आए हो। यह अन्न उन पितरों को अर्थात पालन करने वाले वीरों के लिए आज होवे, जो पहले विद्वान होकर और जो अर्वाचीन अर्थात नवीन विद्वान होकर चलते हैं, जो भूमि विद्या अर्थात राजनीति आदि संबंधी समाज में आकर बैठे हैं और जो निश्चय करके बड़े बल अर्थात गढ़ सेना आदि वाली दिशाओं में हैं। ऐश्वर्य सिद्ध करने वाला संयमी और बृहस्पति बड़ी विद्या वाला रक्षक पुरुष बुद्धिमानों के हितकारी विज्ञानी महर्षियों द्वारा बढ़ाई वाले कामों से बढ़ने वाला होता है, और जिन पितरों को विद्वानों ने बढ़ाया है और जिन पितरों को विद्वानों ने को बढ़ाया है, वे पालन करने वाले लोग हमें संग्रामों में बचावें। यह अर्थात सोम अर्थात विद्या रस व सोमलता आदि रस निश्चय करके बड़ा स्वादु, यह विज्ञान युक्त व मधुर गुण युक्त और यह निश्चय करके तेजस्वी और यह उत्तम रस वाला बड़ा वीरवान है, और भी अब इस रस के पी चुकने वाले इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले शूर पुरुष को कोई भी संग्रामों में नहीं हराता है। उत्तम गति वाली बड़ी भूमियों को पराक्रम से पहुंच चुके हुए, इसी से बहुत से लोगों और जीवों के लिए मार्ग गांठने वाले, सूर्य लोकों में विदित मनुष्यों के मेल कराने वाले यम अर्थात न्यायकारी परमात्मा राजा को भक्ति के साथ तुम पूजो। सबसे पहले वर्तमान न्यायकारी परमात्मा ने हमारे लिए मार्ग जाना। ये मार्ग कभी हटा धरने योग्य नहीं है। जिस मार्ग में हमारे पूर्व पहले पितर अर्थात पालन करने वाले बड़े लोग पराक्रम से चले हैं, उसी से उत्पन्न हुए प्राणी अपनी अपनी सड़कों पर चले। बहिर्षद से लेकर दधात 91वां श्लोक, आच्या से लेकर कराम 52वां श्लोक, त्वष्टा से लेकर ननाश 53वां श्लोक, प्रेही से लेकर देवम 54वां श्लोक, अपेज से लेकर नमस्ते 55वां श्लोक, उशंत से लेकर उत्तदेय 56वां श्लोक, घुमंत से लेकर अत्वे 57वां श्लोक, अंगिरसों से लेकर श्याम 58वां श्लोक, अंगिरों से लेकर निषद 49वां श्लोक, इमम से लेकर माध्यस्व 60वां श्लोक, इत से लेकर ययु 61वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम पद पर बैठने वाले पितरों अर्थात पालने वाले वीरों, रक्षा के साथ सामने होकर इन ग्रा भोजन आदि को सेवन करो, जिनको तुम्हारे लिए हमने बनाया है। वे तुम अत्यंत सुखदायक रक्षा के साथ आओ, फिर हमारे लिए सुख अभय और निर्दोष आचरण धारण करते रहो। हे रक्षक विद्वानों, आप सब घुटना टेक कर और दाहिनी ओर बैठकर हमारे इस ग्रह अन्न को बढ़ाई योग्य करें। तुम्हारा जो कुछ अपराध हम करें, उस किसी के कारण हमें अपने पुरुषपन से मत दुख दो। प्रकाशमान सूर्य पूर्ति करने वाली उषा का चलाना करता है, उसके साथ ये सब जगत ठीक ठीक चलता है। दिन की बनाने वाली बड़े प्रकाशमान सूर्य की रात्रि सब और हटाई गई छिप जाती है। हे मनुष्य, तुम आगे बढ़, नगरों को जाने वाले मार्गों से आगे बढ़। जिस कर्म से तेरे पहले रक्षक पिता और महापुरुष प्राकर्म से गए हैं और अपनी धारणा शक्ति से तृप्त होते हुए दोनों शोभायमान अर्थात प्रकाशमान न्यायकारी परमात्मा को और श्रेष्ठ जीवात्मा को तो देखता रहे। हे विद्वानों, यहाँ से इस घर व विद्यालय आदि से बाहर चलो, विविध प्रकार चलो और फैल जाओ। इस जीव के हित के लिए यह समाज रक्षक महात्माओं ने बनाया है। न्यायकारी परमात्मा इस जीव के हित के लिए ये लोक समाज को दिनों से, रातों से और अन्न जल आदि से स्पष्ट स्थिर पद देता है। हे ब्रह्मचारी, कामना करते हुए हम तुझे प्रकाशित करें, अभिलाषा करते हुए हम मिलकर तेजस्वी करें, कामना करता हुआ तू, कामना करते हुए रक्षक जनों को ग्रहण करने योग्य भोजन खाने के लिए ले आ। हे पुत्र, बड़े गति वाले हम तुझे प्रकाशित करें, व्यवहार कुशल हम एक होकर तेजस्वी करें, व्यवहार कुशल तू व्यवहार कुशल रक्षक विद्वानों को ग्रहण करने योग्य भोजन खाने के लिए ले आ। हमारे महाविज्ञानी रक्षक पिता आदि बुद्धिमान लोग स्तुति योग्य चरित्र वाले, निश्चल स्वभाव वाले, परिपक्व ज्ञान युक्त और ऐश्वर्य पाने योग्य हुए। उन पूजनीय महापुरुषों की ही सुमति में और कल्याण करने वाली मन की प्रसन्नता में हम होवें। हे समीजन, महाविज्ञानी पूजनीय पुरुषों के साथ समाज में तू आ और विविध पदार्थों के निरूपण करने वाले वेद ज्ञानों से यहाँ तृप्त कर। इस उत्तम पद पर भले प्रकार बैठकर प्रकाश में परमात्मा को मैं बुलाता हूँ जो तेरा पालक है। हे समी पुरुष, महाविज्ञानी पितरों अर्थात रक्षक लोगों से ही मिला हुआ तू इस विस्तीर्ण आसन पर ऊंचा हो। तुझे बड़े विचारशील विद्वानों में श्रेष्ठ पुरुष बुलावें। हे ऐश्वर्यवान पुरुष, इस भक्तिदान से हमें प्रसन्न कर। ये विद्वान लोग इस सामान्य दशा से उत्तमता के साथ ऊंचे चढ़े हैं और व्यवहार के पूछने योग्य स्थानों पर ऊंचे चढ़े हैं। भूमि जीतने वालों के समान सन्मार्ग से विज्ञानी महर्षि लोग प्रकाश को अच्छे प्रकार प्राप्त हुए हैं। इति प्रथमो अनुवाद अथर्ववेद अष्टादशम कांडम द्वितीयोन्वाक यमाय से लेकर अरंकृत पहला श्लोक, यमाय से लेकर कृतदम दूसरा श्लोक, यमाय से लेकर जीव से तीसरा श्लोक, मैन मग्ने से लेकर पितर रूप चौथा श्लोक, यता से लेकर भवाति पांचवा श्लोक, कृकृत से लेकर अर्पिता छठा श्लोक, सूर्य चक्षुषा लेकर शीरा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यम अर्थात सर्वनियंता परमात्मा के लिए ऐश्वर्यवान अर्थात जीवात्मा अपने को शुद्ध करता है। न्यायकारी ईश्वर के लिए भक्ति दान किया जाता है। परमेश्वर को ही संगति वाला संसार चलता है। जैसे पर्याप्त किया हुआ अग्नि से तपाया हुआ आदि रस ऊपर जाता है। सर्वनियंता परमात्मा के लिए अत्यंत विज्ञान युक्त कर्म तुम दान करो और प्रतिष्ठा पाओ। ये नमस्कार पहले पूर्ण विद्वान मार्ग बनाने वाले पूर्वज ऋषियों अर्थात महाज्ञानियों को है। न्यायकारी शासक परमेश्वर के लिए प्रकाश युक्त विज्ञान और भक्ति दान का तुम दान करो। वे परमात्मा हमें जीवों के बीच दीर्घायु उत्तम जीवन के लिए देवे। हे विद्वान, इस ब्रह्मचारी को विपरीत भाव से मत जला, मत कष्ट दे और मत शोक में डाल। ना इसकी त्वचा को और ना शरीर को गिरने दे। प्रसिद्ध ज्ञान वाले आचार्य जब इसे परिपक्व बड़ा ज्ञानी तो कर लेवे, तब ही इसको रक्षक विद्वानों के पास अच्छे प्रकार तो भेज। हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले आचार्य, जब इस ब्रह्मचारी को दृढ़ ज्ञानी तो कर लेवे, तब इस परिश्रमी को रक्षक विद्वानों को तू दे दे। जब ही वह इस बुद्धि के साथ उन्नति मार्ग को पावे, तब वह दिव्य पदार्थों का वश में लाने वाला होवे। एक ही बड़ा ब्रह्म तीन अर्थात सरकार की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और परलय के विधानों से छह चौड़ी दिशाओं को शोधता है। त्रिष्टुप, गायत्री और वे दूसरे सर्वा सब छंद अर्थात वेद मंत्र न्यायकारी परमात्मा में ठहरे हुए हैं। हे जीव, तो सूर्य तत्व को नेत्र से, वायु को प्राण से प्राप्त हो और धर्म उनके धारण गुणों से आकाश को और पृथ्वी को प्राप्त हो और जल को प्राप्त हो और औषधियों अन्न आदिकों में उनके अंगों सहित प्रतिष्ठा पा, क्योंकि वहाँ तेरा हित है। अजो से लेकर लोकम आठवां श्लोक, यास्ते से लेकर कृधि नौवां श्लोक, आप से लेकर सुवर्चता दसवां श्लोक, अति से लेकर मध्यंति ग्यारहवां श्लोक, यो से लेकर देही बारहवां श्लोक, उरुण से लेकर भद्रम तेरहवां श्लोक, सोम से लेकर गच्छतात चौदहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव अर्थात अजन्मा, वह गतिमान जीवात्मा तप अर्थात ब्रह्मचर्य सेवन और वेद अध्ययन से सेवनीय है। उसे प्रतापी कर, उसे तेरा पवित्र कर्म और उसे तेरा पूजनीय व्यवहार ऐश्वर्य युक्त करे। हे बड़े विद्वान, जो तेरी कल्याणकारी उपकार शक्तियां हैं, उनसे उस जीवात्मा को पुण्यात्माओं के लोक समाज में अवश्य ले जा। हे बड़े विद्वान अर्थात मनुष्य, जो तेरी पवित्र क्रियाएं और वे क्रियाएं हैं और बिना क्रियाओं से व्यवहार कुशल मध्यवर्ती हृदय को तू सब ओर से पूर्ण करता है, वे क्रियाएं चलते हुए अर्थात गतिशील जीवात्मा के अनुकूल होकर ठीक ठीक चलें, फिर तू ईश्वर की प्राप्ति वाली अत्यंत कल्याणकारी क्रियाओं से जीवात्मा को परिपक्व कर। हे विद्वान पुरुष, बारंबार रक्षक महापुरुषों को अपनी आत्मा का दान कर। जो आत्मा तुझको यथावत दिया हुआ अपनी धारण शक्ति वाला विचरता है, विशेष गुणी वह आत्मा जीवन धारण करता हुआ आवे और बड़ा तपस्वी होकर उपकार शक्ति के साथ मिलता रहे। हे जीव, तो सार कर्मों के प्रमाण करने योग्य चार दिशाओं में व्यापक चितकबरे दो चलने वाले रात्रि दिन को धर्म के साधने वाले मार्ग से अति पार करके चल। तब बड़े ज्ञानी पितरों रक्षक महापुरुषों को निश्चय करके प्राप्त हो, जो पितर न्यायकारी परमात्मा के साथ मिले हुए हर्ष को भोगते हैं। हे समी मनुष्य, जो चारों दिशाओं में व्यापक मार्ग में बैठने वाले नीता पुरुषों से देखने योग्य दो चलने वाले रात्रि दिन तेरे दो रक्षक हैं, हे ऐश्वर्यवान जीव, उन दोनों रात्रि दिन को यह अपना आत्मा सौंप दे और इस अपने आत्मा को सुंदर सत्ता अर्थात बड़ा कल्याण और निरोगता दे। समी पुरुष के उत्तेजक बड़ी गति वाले बुद्धि को तृप्त करने वाले दृढ़ बल वाले दोनों रात्रि दिन मनुष्यों में विचरते हैं। वे दोनों हम लोगों को सर्व प्रेरक परमात्मा के देखने के लिए अब यहाँ पर बुद्धि और आनंद बारंबार देते रहें। ऐश्वर्य किन्हीं किन्हीं को मिलता है, सारे पदार्थ को कोई कोई विद्वान सेवते हैं। जिन विद्वानों को विज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है, उन महात्माओं को सत्कार से ही अवश्य तो प्राप्त हो। जैसे लेके गच्छतात 15वां श्लोक, तपस्या से लेके गच्छतात 16वां श्लोक, ये से लेके गच्छतात 17वां श्लोक, शस्त्रीयथा से लेकर गच्छतात 18वां श्लोक, स्यौन से लेकर सप्रथा 19वां श्लोक, असंवाधे से लेकर मधुश्च्युत 20वां श्लोक, हरियाम्य से लेकर शंभा 21वां श्लोक, उत से लेकर बालिति 22वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो ही पहले पूर्ण विद्वान सत्य धर्म से सेवन किए गए, सत्य धर्म से प्रसिद्ध हुए और सत्य धर्म से बढ़ने और बढ़ाने वाले हैं, हे यम, समी पुरुष, उन तपस्वी तप से प्रकट हुए ऋषियों को अवश्य तो प्राप्त हो। जो विद्वान तप अर्थात ब्रह्मचर्य सेवन और वेद अध्ययन से नहीं दबने वाले हैं और जिन्होंने तप से स्वयं आनंद पद पाया है और जिन्होंने ब्रह्मचर्य सेवन और वेद अध्ययन को अपना महत्व बनाया है, उन महात्माओं को सत्कार से ही अवश्य तो प्राप्त हो। ये से लेकर गच्छतात, जो वीर संग्रामों में युद्ध करते हैं और जो सूर शरीर का बलिदान करने वाले व उपकार का दान करने वाले हैं और जो शस्त्रों प्रकार की दक्षिणा देने वाले हैं, उन महात्माओं को सत्कार से ही अवश्य तो प्राप्त हो। जो सहस्त्रों योद्धाओं के नेता बुद्धिमान लोग सर्व प्रेरक मनुष्य की रक्षा करते हैं, समी पुरुष उन तपस्वी तप से उत्पन्न हुए ऋषियों को अवश्य तो प्राप्त हो। हे पृथ्वी, इस पुरुष के लिए सुख देने वाली बिना कांटे वाली और प्रवेश करने योग्य हो और विस्तार वाली तू इस पुरुष के लिए शरण दे। हे पुरुष, पृथ्वी के बाधा रहित विस्तीर्ण स्थान में दृढ़ता से तू ठहराया गया है। जिन आत्म धारण शक्तियों को जीते हुए तूने किया है, वे सब शक्तियां तेरे लिए ज्ञान की बरसाने वाली होंगी। हे विद्वान, तेरे मन को मन के साथ यहां मैं बुलाता हूं, इस घरों घर वालों को आदर से प्रसन्न करता हुआ तू आ, पितरों अर्थात रक्षक महात्माओं से और न्यायकारी परमात्मा से तो भले प्रकार मिल, सुखदायक और शक्ति वाले सेवनीय पदार्थ तुझको यथावत प्राप्त होवें। हे मनुष्य, जल पहुंचाने वाले, जल में चलने वाले पवन रूप विद्वान लोग तुझे ऊंचा पहुंचावे और अजन्मे परमात्मा के साथ वृष्टि से शीतलता करते हुए वे तुझको बढ़ावे, यही बल है। उत् से लेकर द्रव 23वां श्लोक, माते से लेकर चने 24वां श्लोक, माँ से लेकर यम राजसु 25वां श्लोक, यत्ते से लेकर श्यंतो 26वां श्लोक, अपेमम से लेकर ठिंकार 27वां श्लोक, ये से लेकर यज्ञात 28वां श्लोक, स से लेकर परुचि 29वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, तेरे जीवन को जीवन के लिए, बुद्धि कर्म के लिए, बल के लिए और प्राप्त धारण प्रकर्म के लिए उत्तमता से मैंने बुलाया है। तेरा मन अपने लोगों में जावे और तू रक्षक महात्माओं में आदर से दौड़ जा। हे मनुष्य, ना तो तेरा मन, ना तेरे प्राण का और ना अंगों का, ना रस का, ना तेरे शरीर का कुछ भी यहां से चला जावे। हे मनुष्य, तुझे ना तो सेवनीय संसार और ना चलने वाली बड़ी पृथ्वी कुछ बाधा देवे। न्यायकारी परमात्मा को राजा मानने वाले रक्षक महात्माओं में पाकर तू भाड़। हे मनुष्य, जो तेरा शारीरिक व आत्मिक अंग उल्टा होकर हट गया है और तेरा जो श्वास अथवा प्राण श्वास विचल गया है, समान घर वाले पितर लोग रक्षा महात्मा मिलकर तेरी उस हानि को फिर भर देवे, जैसे घास से घास को बांध देते हैं। इस ब्रह्मचारी को प्राणधारी आचार्य आदि लोगों ने घरों के हित के लिए आनंद से रोका था, उस ब्रह्मचारी को इस विद्यालय से सब ओर को निश्चय करके तुम ले आओ। आत्म त्याग समी पुरुष का उत्तेजक ज्ञान कराने वाला हुआ है। पितरों अर्थात रक्षक महात्मा को प्राण भेजे हैं, जो बंधुओं के समान मुख वाले, छल से हित बोलने वाले, बिना दिया हुआ खाने वाले डाकू लोग रक्षक महात्माओं में प्रविष्ट होकर विचरते हैं, और जो दुराचारी उल्टेपन से पालन स्वभावों को और नीचपन से अगवा होने की क्रियाओं को धारण करते हैं, ज्ञानवान पुरुष उन दुष्टों को इस पूजा स्थान से दूर भेजते। हमारे लिए सुख करते हुए और जीवन बढ़ाते हुए रक्षा करने वाले बांधव लोग यहाँ मिलकर प्रवेश करें, भक्ति के साथ चलते हुए और बहुत काल तक अनेक वर्षों तक जीते हुए हम लोग उनके लिए समर्थ हों। यामते से लेकर जीवन 30वां, अश्वामति से लेकर भागधेयम 31वां, यम से लेकर तान 32वां श्लोक, अपागु से लेकर श्रव्य 33वां श्लोक, ये से लेके अत्वे 34वां श्लोक, ये से लेके जुष्यंताम 35वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे महात्मन, तेरे लिए जिस दुधेल गऊ को और तेरे लिए जिस भात को दूध में मैं रखता हूं, उसी से तू उस मनुष्य को पोषक होवे। जो मनुष्य यहां बिना जीव का निर्बल होवे, हे मनुष्य तू घोड़ों वाली को बढ़ा, जो बड़े सुख देने वाली हैं, निश्चय करके आगे हिंसा मिटाने वाला अधिक उत्तम अधिक नवीन स्थान है, और जिस अत्याचारी ने तुझको मारा है दुखाया है वह मार डालने योग्य होवे, वह दूसरा भाग ना पावे। प्रकाश में न्यायकारी परमात्मा दूर और समीप है, उससे बड़ा किसी वस्तु को भी उल्लंघन करके नहीं देखता है। न्यायकारी परमात्मा में हिंसा रहित व्यवहार मेरे लिए सर्वथा स्थापित है। प्रकाश में परमात्मा ने सत्ताओं को निरंतर सब ओर फैलाया है। अमर अर्थात नित्य प्रकृति जगत सामग्री को सुख से उन ईश्वर नियमों ने गुप्त रखा और मरण धर्मी मनुष्य आदि प्राणियों के हित के लिए उसे समान अंगीकार करने योग्य करके प्रकाश में परमात्मा की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने पुष्ट किया और जो कुछ जगत था उस जगत ने व्यापक प्राण और अपान को धारण किया और व्यापक प्रकृति जगत सामग्री ने दो जोड़ियाओं स्त्री पुरुष को त्यागा उत्पन्न किया। जो पुरुष ब्रह्मचर्य आदि सदाचार में दृढ़ गड़े हुए, जो उत्तमता से बीज बोए गए, जो तपाए गए व चमकते हुए और जो ऊंचे उठाए गए हैं, हे विद्वान, उन सब पितरों अर्थात पिता आदि ज्ञानियों को ग्रहण योग्य भोजन खाने के लिए तो ले आ। जो अग्नि जलाने वाले, हवन आदि करने वाले गृहस्थ आदि और जो अग्नि को नहीं जलाने वाले पुरुष, अवाहनीय आदि भौतिक यज्ञ अग्नि छोड़ देने वाले सन्यासी, ज्ञान के बीच आत्म धारण शक्ति से आनंद देते हैं, हे पूर्ण ज्ञानी पुरुष, तो उनको जानता है। वे अन्न के साथ सद्धारण शक्ति वाले यज्ञ अर्थात पूजनीय व्यवहार का सेवन करें। अग्नि से लेकर थद्दर 36वां श्लोक, सैंतीसवां श्लोक, इमामपुरा से लेकर 38वां श्लोक, प्रेमाम से लेकर पूरा 39वां श्लोक, अपेमाम से लेकर पूरा 40वां श्लोक, ओमाम से लेकर पूरा 41वां श्लोक, निरिमाम से लेकर पूरा 42वां श्लोक, उदिमाम से लेकर पूरा 43वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, तू शांति के लिए तप कर, किसी को अत्याचार से मत तपा और किसी के शरीर को अत्याचार से मत तपा। सेवनीय व्यवहारों में तेरा बल होवे और जो तेरा तेज है वह पृथ्वी पर होवे। ये विधान उस पुरुष को मैं देता हूँ जो ये आया है और जो मेरा ही वहाँ हुआ है। मेरा ये पुरुष धन के लिए यहाँ पर सेवा करे। ज्ञानवान न्यायकारी परमात्मा ये प्रत्यक्ष कहता है। इस विदोक्त मात्रा मर्यादा को हम मापते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से उस मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। इस विदोक्त मात्रा अर्थात मर्यादा को आगे बढ़कर हम मापते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। इस विदोक्त मात्रा की आनंद से हम मापते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से उस मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। इस विदोक्त मात्रा को विशेष करके हम मापते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से उस मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। इस विदोक्त मात्रा मर्यादा को निश्चय करके हम मापते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से उस मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। इस विदोक्त मात्रा मर्यादा को उत्तमता से हम मापते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से उस मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। समीमाम से लेकर पूरा 44वां श्लोक, अमासी से लेकर पूरा 45वां श्लोक, प्राणों से लेकर गच्छ 46वां श्लोक, ये से लेके दिध्यानाम 47वां श्लोक, उदन्वती से लेकर आस्ते 48वां श्लोक, ये ना से लेकर विधेम 49वां श्लोक, इदम से लेकर और नो ही 50वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। इस मात्रा अर्थात मर्यादा को सब प्रकार हम मापते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से उस मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। मात्रा इस विदोक्त मर्यादा को मैं मापूं, सुख पाऊं और उत्तम जीवन वाला मैं हो जाऊं क्योंकि अन्य प्रकार से उस मर्यादा को कोई भी नहीं माप सकता, 100 वर्षों में भी लगातार कभी नहीं। हे मनुष्य तेरे प्राण समांस अपान पर श्वास व्यान सर्व शारीरिक व्यापक वायु जीवन और नेत्र सर्व प्रेरक परमात्मा को देखने को हुई। इधर उधर न घूमने वाले सर्था सीधे मार्ग से न्यायकारी परमात्मा को राजा रखने वाले रक्षक महात्माओं को प्राप्त हो। जो आगे चलने वाले उद्योगी अन ऐश्वर्य अर्थात दृढ़ता न रखने वाले पुरुष द्वेषों को छोड़कर ऊंचे गए हैं, उन प्रकाशमान लोगों ने प्रकाशमान विद्या को उत्तमता से प्राप्त करके महासुख के ऊपरी भाग में स्थान अधिकार पूर्वक पाया है। थोड़े जल वाली नदी के समान थोड़ी प्रकाशमान विद्या है, फूलों वाली लता के समान मध्यम विद्या है, तीसरी निश्चय करके बड़े प्रकाश वाली विद्या है, जिस बड़ी विद्या में पितर रक्षक महात्मा लोग ठहरते हैं। जो पुरुष हमारे पिता के समान हैं और जो उसके दादे के तुल्य हैं और जो चौड़े आकाश में विद्या बल से विमान आदि द्वारा प्रविष्ट हुए हैं और जो पृथ्वी और आकाश में सब प्रकार शासन करते हैं, उन पितरों रक्षक महात्माओं की अन्न से हम सेवा करें। हे जीव, यही सर्वव्यापक ब्रह्म निश्चय करके है और दूसरा नहीं है। तो ज्ञान प्रकाश में सर्व प्रेरक परमात्मा को देखता है, जैसे माता पुत्र को अपने आंचल से, वैसे हे सर्वाधार परमेश्वर इस जीव को सब ओर से ढक ले। इदम से लेकर और नो ही 91वां श्लोक, अभी से लेकर सधी 52वां श्लोक, अग्निशोमा से लेकर गच्छतम 53वां श्लोक, पूसा से लेकर त्रियेभ्य 54वां श्लोक, आयुर से लेकर दधातु 55वां श्लोक, इमो से लेकर गच्छता 56वां श्लोक, एतत से लेकर विबंधपुष 57वां श्लोक, अग्नेर्वसु से लेकर 58वां श्लोक, दंडम से लेकर जेम 59वां श्लोक, धन से लेकर जीवलोकम 60वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। यही सर्वव्यापक ब्रह्म निश्चय करके है और स्तुति में इस ब्रह्म से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे सुख उत्पन्न करने वाली पत्नी पति को वस्त्र से, वैसे हे सर्वधार परमेश्वर इस जीव को सब ओर से ढक ले। हे जीव, तुझे जगत के विस्तार करने वाले परमेश्वर के कल्याण से सब ओर से मैं ढकता हूँ। जैसे माता के वस्त्र से बालक को जीवों में कल्याण हो, वह मुझ में हो, रक्षक महात्माओं में जो आत्म धारण शक्ति हो वह तुझ में होवे। हे ज्ञानवान और ऐश्वर्यवान स्त्री पुरुषो, मार्ग बनाने वाले तुम दोनों विद्वानों को सुख रत्न और स्थान विविध प्रकार दो। जो परमेश्वर सीधे चलने वाले मार्गों से हम सबको ले चलता है, उस अच्छे प्रकार देखते हुए पोषक परमात्मा को प्राप्त होकर वहां मार्गों में तुम दोनों चलो। सब जानने वाला संसार का रक्षक पोषक परमात्मा तुझे यहाँ से इस दशा से आगे को बढ़ावे। वह ज्ञानवान परमेश्वर तुझे इन विद्वान बड़े धन वाले रक्षक महात्माओं को सब प्रकार देवे। सबको अन्न देने वाला सर्वव्यापक परमात्मा तेरी सब ओर से रक्षा करे। पोषक परमेश्वर उत्तम मार्ग में सामने से तेरी रक्षा करे। जहाँ उत्तम स्थान में वे चले हैं वहाँ उत्तम स्थान और मार्ग में तुझको प्रकाश में सर्व प्रेरक परमात्मा रखे। इनसे चलने वालों दोनों प्राण और अपान को बुद्धि से ले जाएंगे। तुझे ले चलने के लिए मैं परमेश्वर युक्त करता हूँ। उन दोनों प्राण और अपान के द्वारा नियम के प्राप्ति योग्य पद को और सभाओं को निश्चय से तू प्राप्त हो। यह मुख्य वस्त्र मुझे अब प्राप्त हुआ है। इस वस्त्र को छोड़ जो यहाँ पर पहले तो उन्हें धारण किया है। विद्वान तो यज्ञ वेद अध्ययन अन्नदान और पुण्य कर्म के पीछे पीछे चल, जिस पुण्य कर्म में तेरा दान बहुत प्रकार से बिना बंधु वाले दीन बंधुओं में है। हे मनुष्य, ज्ञान में परमेश्वर के कवच के समान आश्रय को वेदवाणियों द्वारा सब ओर से तो पहन और ज्ञान से और बुद्धि से अपने को सब प्रकार ढके रख, नहीं तो साहसी अत्यंत हर्ष मानने वाला निर्भय परमात्मा तुझको तेज से विविध प्रकार संताप देता हुआ उधर चला देगा। प्राण छोड़े हुए मृतक समान निरुत्साही पुरुष के हाथ से अपने श्रावण सामर्थ्य विद्या बल तेज और बल के साथ दंड शासन पद को हुआ तू यहाँ पर और हम यहाँ पर बड़े वीरों वाले होकर सम संग्रामों और अभिमानी वस्तुओं को जीते। मरे हुए के समान दुर्बल इंद्रिय पुरुष के हाथ से धनुष अर्थात शासन शक्ति को क्षत्रिपन तेज और बल के साथ लेता हुआ तू बहुत पुष्टिकारक धन यथावत संग्रह कर और सामने होता हुआ तू जीते हुए मनुष्यों के समाज में आदर से हा इति द्वितीयो अनुवाद।